mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były ściślejsze kontrole celne na granicy z Białorusią, niewykluczone są kolejne. Rząd będzie wspierał promocję turystyki w województwie podlaskim. Huragan Beryl sieje spustoszenie na Karaibach, teraz zbliża się do Jamajki. Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza przeprowadzenie szczegółowych kontroli celnych na granicy z Białorusią. Teraz sytuacja ma wracać do normy. Chodzi o tak zwany suchy port w Małaszewiczach, będący kluczowym węzłem dla transportu na przykład lądowych dostaw z Chin. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś powiedział Polskiemu Radiu, że działania kontrolne w Małaszewiczach odbywają się na podstawie obowiązującego prawa. Były prowadzone kontrole szczegółowe towarów niejednorodnych, natomiast nie wiem, czy w dalszym ciągu będą takie kontrole prowadzone. W tym momencie ruch już w tym oddziale celnym na tym przejściu granicznym jest już udrożniony. Fakt ściślejszych kontroli potwierdził też w rozmowie z programem pierwszym Polskiego Radia rzecznik MSZ Paweł Wroński. Mamy określoną sytuację na wschodzie, że prowadzone są bardziej szczegółowe kontrole odnoszące się do przewozu różnego rodzaju substancji niebezpiecznych. Ponadto Polska analizuje możliwość zamknięcia nadal otwartych przejść granicznych z Białorusią. Na terminalu w Małaszewiczach odprawiane są pociągi towarowe i ciężarówki z kontenerami. Białoruś czerpie duże zyski z tranzytu towarów ze wschodu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rząd będzie wspierał promocję turystyki w województwie podlaskim, zapowiedział w Białowieży minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Właściciele kwater z regionu Puszczy Białowieskiej notują w tym sezonie mniejsze zainteresowanie odwiedzających z powodu obaw związanych z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Sławomir Nitras poinformował o utworzeniu funduszu wsparcia promocji turystyki na Podlasiu. Minister zapewnił, że w regionie Puszczy jest bezpiecznie. Ustanowiliśmy fundusz, który będzie wspierał w okresie wakacyjnym do końca roku działania promocyjne władz lokalnych, organizacji turystycznych, które będą namawiać turystów Polski i zagranicy do tego, żeby Podlasie odwiedzić. Będziemy współpracować z partnerami medialnymi, portalami internetowymi, telewizjami. Jest swego rodzaju pewnym patriotycznym obowiązkiem mieszkańców innych regionów wesprzeć branżę turystyczną, przedsiębiorców na Podlasiu. Minister dodał, że obowiązująca obecnie strefa przygraniczna z zakazem wstępu została ustanowiona, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otwarto w Chorzowie w województwie śląskim. Z obiektu od kilku miesięcy korzystają kierowcy. Dziś jednak oficjalnie zostało otwarte z udziałem Jurka Owsiaka. Rondo powinno łączyć mieszkańców, powiedział prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Myślę, że fajne słowa Jurka Owsiaka o tym, że niezależnie od tego, w co ludzie wierzą, co na co dzień robią, to powinniśmy znajdować jakąś taką wspólną przestrzeń do rozmów. I ja jestem właśnie dokładnie tego zdania. Tak jak mamy Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak i równie dobrze może powstać rondo innej fundacji typu Caritas, tak jak mamy Rondo Praw Kobiet. Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie znajduje się u zbiegu ulic Sabrskiej i Raciborskiej. Śmiertelnie niebezpieczny huragan Beryl zbliża się do Jamajki. Od początku tygodnia dewastuje on karaibskie wyspy. Bardzo wstępne dane mówią o kilku ofiarach śmiertelnych. Nigdy wcześniej w historii o tej porze roku w basenie Oceanu Atlantyckiego nie odnotowano tak silnego tego typu żywiołu. Miejscami siła Beryla osiągnęła 5. najwyższy stopień w skali Saffira-Simpsona. Fala sztormowa Beryla na wybrzeżu Jamajki przekroczyć ma 3 metry. Oczekuje się, że porywy wiatru osiągną prędkość prawie 200 km na godzinę. Intensywne opady deszczu najprawdopodobniej doprowadzą na wyspie do błyskawicznych powodzi. Miejscami może spaść nawet metr wody. W oczekiwaniu na Beryla jamajskie władze zamknęły we wtorek 3 lotniska. Tamtejsze siły bezpieczeństwa opracowały także plan strategiczny, aby przeciwdziałać wszelkim potencjalnym zagrożeniom grabieży lub jakimkolwiek innym przestępstwom w przypadku, gdy dojdzie do ewakuacji, mówi Michael Brennan z amerykańskiego Centrum Huraganów. W tej chwili temperatura wód Atlantyku jest wyższa od 1 do 2 stopni Celsjusza. To znakomite warunki dla powstawania katastroficznych huraganów. To jest jak dodatkowe paliwo dla nich. Korzysta teraz na tym Beryl. Dobre wiadomości są takie, że bardzo powoli, ale traci on na sile. Jednak w dalszym ciągu przez kilka następnych dni będzie bardzo niebezpieczny. Na nadejście żywiołu szykują się teraz regiony Półwyspu Jukatan. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami przelotne deszcze, a po południu burze. 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum, do 24 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli dwa opakowania karmy Pedigree 12 kg w cenie jednego. Drugie opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 240 zł. Teraz dwupak za 119,99. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 26. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Program realizuje Maciej Załęcki. Klub Trójki wydaje i przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. Chyba już teraz możemy zaprosić Państwa do tego, aby zechcieli Państwo również włączyć się do dyskusji. Może nie od samego początku, ale tak po kilku ważnych kwestiach naszych, to już bardzo zapraszam. W projekcie ustawy o związkach partnerskich ministra do spraw równości Katarzyna Kotula proponuje rozwiązania dotyczące wspólnoty majątkowej, dziedziczenia, podatków, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do pochówku, dostępu do informacji medycznej. Ostatecznie w projekcie zabrakło informacji odnośnie przysposobienia dzieci. Nie ma także regulacji dotyczących uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma też możliwości przyjęcia wspólnego nazwiska. Związki partnerskie dzielą dzisiaj scenę polityczną, dzielą koalicję, a także PSL. A my już za chwilę w Klubie Trójki zastanowimy się wspólnie nad brakiem regulacji w projekcie ustawy o związkach partnerskich w kontekście przysposobienia dzieci. Co na to badania? W ankiecie skierowanej do polskiego społeczeństwa zostało zadane pytanie. Pary osób tej samej płci czasem wychowują wspólnie dzieci. Obecnie prawo uznaje tylko rodzica biologicznego. Czy pani zdaniem partner lub partnerka rodzica biologicznego powinien mieć prawną gwarancję przysposobienia dziecka, żeby zabezpieczyć jego sytuację na przykład na wypadek śmierci rodzica biologicznego? W odpowiedzi 69% respondentów zadeklarowało wsparcie prawa tęczowych rodzin. Co piąta osoba kategorycznie odrzuciła przysposobienie dziecka w parze jednopłciowej. Odpowiedź nie wiem wybrało 11% badanych. Tak wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM we współpracy z Miłość Nie Wyklucza i kampanią przeciw homofobii. Szacuje się, że w Polsce żyje około 50 tysięcy tęczowych rodzin. To głównie do nich miało być adresowane nowe prawo o związkach partnerskich w jego kluczowym zapisie o przysposobieniu dzieci. Ja właśnie o tym dzisiaj będę rozmawiała z panią Karoliną, tęczową mamą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Mileną Adamczewską-Stachurą, prawniczką zajmującą się prawami osób LGBT. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także z panią Katarzyną Jabłońską, publicystką więzi, autorką książki Wyzywająca Miłość. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Dobry wieczór. Pani Katarzyna jest z nami, co prawda nie w studiu, ale jest. Jeśli Pani pozwolą, chciałabym tę dyskusję rozpocząć od pytania, które zadam Pani Karolinie, tęczowej mamie. Co politycy zrobili z dyskusją o związkach partnerskich, która w dużej mierze dotyczyła dzieci i ich praw? Mam takie wrażenie, że chyba nic konkretnego. Dlatego, że związki partnerskie i ustawa, która jest proponowana jako ustawa rządowa, w żaden sposób nie zabezpiecza aspektów, które nas najbardziej interesują, czyli aspektów przysposobienia dzieci. Dlatego, że my jesteśmy z Olą partnerkami od 12 lat, wspólnie wychowujemy dzieci, mamy 5-letniego Olka i 2,5-letnią Jagienkę, ale to, co jest bardzo istotne, to Ola jest jedynym prawnym opiekunem, dlatego że zdecydowałyśmy się, że to ona urodzi dwójkę naszych dzieci. Więc w świetle prawa polskiego ja jestem kompletnie obcą osobą. Czyli w momencie, kiedy Ola odchodzi, umiera, to dzieci zostają sierotami. Pomimo to, że w domu posiadają drugą mamę, to ich świat w momencie odejścia Oli całkowicie może się zmienić. Gdzie wtedy trafiają dzieci? No na pewno nie w moje ręce. Nie trafiają w moje ręce, dlatego że ja nie mam żadnych praw do dzieci. Dlatego dla nas związki partnerskie były bardzo istotne z tym punktem przysposobienia, tak? Ja bardzo cenię jakby inne punkty, ale one mogą być uregulowane przez różne luki prawne, przez różne dokumenty i my mamy wiele takich dokumentów. Mamy wiele tych aspektów gdzieś uregulowanych, ale nie mamy uregulowanego aspektu przysposobienia dzieci. I żaden dokument, żadna umowa notarialna nic nie może nam tego zapewnić. Pani Karolino, to może wyjaśnijmy jeszcze od razu, czym jest przysposobienie dziecka? Jaka jest różnica pomiędzy przysposobieniem a adopcją? Czy ja chcę też zaznaczyć jeden ważny punkt, żeby wszyscy zrozumieli. My nie chcemy adoptować dzieci innych. My chcemy skupić się na dzieciach, które już wspólnie wychowujemy. Czyli ja chcę mieć prawa do dzieci, z którymi jestem od pierwszego dnia życia, na które wspólnie ze swoją partnerką się zdecydowałam i to jest w pełni świadome macierzyństwo. Chcę mieć prawa do dzieci, które codziennie odwożę do przedszkola i żłobka, w których uczestniczę w takim wychowaniu i tym materialnym, i tym emocjonalnym, dlatego że ja swoją cegiełkę dokładam codziennie, tak? Do tego, żeby dzieci kształtować, żeby miały dodatkowe zajęcia, żeby iść z nimi do lekarza. I tutaj, żeby to wszystko teraz robić, ja muszę mieć za każdym razem dokument. Czyli wchodząc do nowej przychodni, czy do nowego przedszkola, żłobka, muszę... raczej moja partnerka musi przedstawić dokument, który uprawnia mnie do tego, żeby dostawać informacje na przykład na zebraniach, informacje o tym, czy mojemu dziecku nic się nie stało w przedszkolu czy w żłobku, żeby iść z dzieckiem do lekarza, ale już na przykład na szczepienie nie. I do tego wszystkiego są potrzebne dokumenty. Jeśli bym mogła przysposobić swoje dzieci, nie musiałabym borykać się z tym, żeby za każdym razem obnażać się trochę ze swojej intymności, czyli na dzień dobry wchodzić do każdego nowego miejsca i mówić dzień dobry, jesteśmy tęczową rodziną, ja też mam prawa do tych dzieci. Czy panie mieszkają w jakimś odosobnieniu? Czy panie mieszkają po prostu, nie wiem, na osiedlu na przykład jakimś, jeśli pani może zdradzić te szczegóły. Mieszkamy na osiedlu wśród innych rodzin nietęczowych, a mimo to jakby nigdy nie dostałyśmy wprost złej informacji, złego słowa od naszych sąsiadów. Sąsiedzi wiedzą. Tak, wiedzą sąsiedzi, a wie rodzina, wiedzą przyjaciele, wiedzą nasi klienci, ponieważ prowadzimy biznes, którym od razu powiedziałyśmy, zaznaczyłyśmy też, że jesteśmy parą. Wie przedszkole, wie żłobek, a pomimo tego, że żłobek jest placówką publiczną, a nie prywatną. I tam wszędzie jesteśmy przyjmowane jako dwie mamy, nie jako mama i ciocia, czy jakaś obca pani. My jesteśmy dwoma mamami. W domu żyjemy też jako dwie mamy, czyli nasze dzieci żyją w przeświadczeniu, że mają dwie mamy, ale też w przeświadczeniu, że w Polsce czy na świecie są różne modele rodziny. Więc wiedzą o tym, że to nie są tylko tęczowe dzieci i tęczowe rodziny. I tutaj całe społeczeństwo pokazuje, że nas akceptuje, tak? Że jest gotowe na to, żebyśmy my funkcjonowały i żyły w ich świecie. Więc chciałybyśmy, żeby jednak prawnicy też nas zauważyli, żeby zobaczyli, że my walczymy o dzieci, które już żyją, już funkcjonują, które przez to, że i nie które mają... które są wasze. Tak, które są w 100% nasze, a które nie mają równych praw. Czyli jedna mama niestety w momencie odejścia tej mamy biologicznej będzie musiała stoczyć walkę, tak? Czyli rozumiem, że panie nie doświadczyły homofobicznych zachowań ze strony społeczeństwa, sąsiadów, ludzi, z którymi panie koegzystują. Dlaczego w takim razie pani zdaniem, zdaniem tęczowej mamy, która wiem, że w Sejmie walczyła o prawa swoje, swojej rodziny, swojego dziecka, swoich dzieci w tej chwili, dlaczego zabrakło tego zapisu związanego no właśnie z dziećmi, z przysposobieniem dzieci? Ja uważam, że za każdym razem taka obawa, czy w politykach, czy w społeczeństwie pojawia się wtedy, kiedy nie zna się takich rodzin jak my. Więc jeśli jakikolwiek polityk ma nadal dylemat, w którą stronę pójść, to warto by było, żeby poznał takie rodziny. My jesteśmy otwarci na to. Nas jest naprawdę bardzo dużo. Tych dzieci jest ponad 50 tysięcy. Te dzieci są szczęśliwe, są zaopiekowane. I pora i czas zobaczyć, że my walczymy o coś, o co już funkcjonuje. My niczego, niczyjego świata w momencie, kiedy przysposobienie zostanie wprowadzone, nie zmienimy. Bo po prostu będziemy mieli równe prawa, takie jak mają inne rodziny. Nie zmienimy tego świata, ale ten zapis zmieni nasz świat. Zwracam się teraz z pytaniem do publicystki więzi, pani Katarzyny Jabłońskiej. Pani Katarzyno, jak do tego tematu podchodzą osoby wierzące, osoby o konserwatywnych poglądach? Żyjemy w kraju katolickim, ale tak naprawdę, czy my się o to kłócimy? Czy jest to dyskusja pomiędzy konserwatystami a liberałami? Czy sprawa jednak dotyczy walki politycznej? Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj bardzo wiele osób, wielu katolików po prostu chciałoby, żeby dzieciom w Polsce, w ogóle dzieciom nie działa się krzywda. I oczywiście pewne zasady, które wiążą się z wiarą katolicką, które są skodyfikowane, zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego, w pewnej doktrynie katolickiej, w pewien określony sposób odnoszą się do par jednopłciowych. Natomiast chcę powiedzieć, że zarówno w takim duszpasterskim działaniu, czy to papieża Franciszka, czy to no, już wielu katolickich księży, ale również w takim odczuciu i postawie wielu wierzących, wielu katolików, myślę, że wielu z nich po prostu jest zaskoczona tą decyzją polityków, żeby prawa dotyczącego związków partnerskich wykreślić ten tak ważny zapis. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Uważam, że jest to niesłychanie szkodliwe. Zasmuciło mnie to bardzo. Uważam, że to jest ogromna szkoda przede wszystkim dla dzieci, dla istot najsłabszych, o które powinniśmy dbać, o których dobrostan powinniśmy się troszczyć. Dzisiaj już wiemy bardzo dużo o tym, że rodzina, którą bardzo często w Kościele katolickim się idealizuje, nie jest najbezpieczniejszym miejscem do życia. Oczywiście chcielibyśmy i byłoby cudownie, gdyby była, ale wiemy, że w rodzinach heteroseksualnych dzieje się wiele zła. Przypuszczam, że również nie wszystkie rodziny homoseksualne, nie wszystkie tęczowe rodziny są idealne. Pewnie zdarzają się takie. Natomiast wydaje mi się, że w tym wszystkim trzeba przede wszystkim myśleć o dobru dziecka. Przepraszam, troszeczkę nie odpowiadam na pani pytanie, bo pani mnie zapytała o jakąś kwestię... Czy dyskusja? Dyskusję, mogę przypomnieć. ideologiczną i o tym, czy tutaj sami katolicy konserwatywni kłócą się z liberałami. Mhm. Oczywiście. W Kościele katolickim istnieje wiele nurtów. Są ludzie, którzy są bardzo przywiązani do pewnych norm, pewnych zasad. Ja to rozumiem. Zresztą religia do tego zobowiązuje. Z drugiej jednak strony myślę, że taką podstawą dla chrześcijanina, dla katolika powinna być Ewangelia. Jednak w Ewangelii i sam Jezus wielokrotnie pokazuje, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Innymi słowy, że norma jest dla człowieka, a nie człowiek dla normy. Dlatego też na przykład papież Franciszek podejmuje często i pokazuje w swoich działaniach bardzo takie, jeśli chodzi o kwestie dotyczące rodziny, osób homoseksualnych, na przykład związków niesakramentalnych, które przez Kościół nie są akceptowane przecież. Pokazuje jednak, że tutaj trzeba podchodzić bardzo indywidualnie i trzeba myśleć przede wszystkim o dobru tych ludzi, tych osób, tych społeczności, a nie zaczynać od norm, od wykluczeń. Mhm. Pani Katarzyno, to pytanie, które teraz chciałabym zadać, może wydawać się absurdalne. Niemniej jednak wynika ono z retoryki niektórych polityków. Zatem, czy wdrożenie przepisów, które miałyby na celu zrównać prawa dzieci wychowywanych w rodzinach jednopłciowych z rodzinami, w których dzieci są wychowywane przez rodziców dwojga płci, byłoby pani zdaniem, czy środowiska, które pani reprezentuje, zagrażające dla funkcjonowania tradycyjnej rodziny? Ja mogę mówić tylko w swoim imieniu. Myślę, że pewnie część osób uzna rzeczywiście, że tak może być. Natomiast ja mogę mówić w swoim imieniu. Ja uważam, że tradycyjnej rodzinie nie to zagraża. Dzisiaj tradycyjnej rodzinie zagraża o wiele więcej niebezpieczeństw, różnych niebezpieczeństw, które związane są po prostu ze zmianami cywilizacyjnymi, z tym, że żyjemy w czasach nieustannej zmiany, z tym, że za naszą granicą toczy się wojna, z tym, że nasze zdrowie psychiczne, jego kondycja jest dosyć katastrofalna, szczególnie jeśli chodzi tutaj o kondycję dzieci i młodzieży. Mamy masę problemów i to są realne kwestie. Natomiast absolutnie nie uważam, żeby rodzinie tradycyjnej zagrażało to, że rodziny, w których tęczowe rodziny, w których dzieci doświadczają miłości, mają poczucie bezpieczeństwa, mają wszelkie możliwości do rozwoju, że tutaj te rodziny i zrównanie ich praw miałoby czemukolwiek zagrażać, jeśli chodzi o rodzinę tradycyjną. Pamiętajmy zresztą, bo ta rodzina tradycyjna jest idealizowana nie tylko w Kościele, ona często jest właśnie idealizowana też w politykach i w polityce i przez polityków i jest w tym dyskursie politycznym staje się jakąś taką monetą przetargową. Ale sama znam na przykład przypadek, kiedy mała dziewczynka w wieku przedszkolnym jest szczęśliwa, że trafiła do placówki opiekuńczej, kocha swoją mamę, kocha swojego tatę, ale w swoim domu nie czuje się bezpiecznie. Tam jest, dochodzi do awantur, ona w związku z tym ma różnego rodzaju lęki. Ciocie zapewniają jej, same ciocie są, nie ma wujków akurat w tym ośrodku opiekuńczym, więc można powiedzieć, że też jest to w pewien sposób no, taka przestrzeń, gdzie tylko są tutaj jednopłciowe wzorce. To właściwie, prawda? W ten sposób wygląda większość instytucji, które zajmują się dziećmi w naszym kraju. Więc powiedzmy sobie szczerze, znaczy, czego my tutaj się boimy? O co tutaj chodzi? Natomiast ja chcę powiedzieć, że ten zapis rzeczywiście może doprowadzić do tego, że jeżeli wydarzyłaby się tragedia w tęczowej rodzinie i na przykład właśnie jedno z rodziców by zmarło, czy bardzo ciężko zachorowało i nie mogło opiekować się dzieci, to odebranie dziecka drugiemu rodzicowi, czy też opiekunowi, bo nie zawsze, bo czasem, prawda, są to partnerzy, którzy opiekują się dziećmi, powiedzmy, z poprzedniego związku danej osoby, z którymi dziecko jest związane, to jest kolejna trauma. No, tego ci ciągle robić nie można. A zresztą przecież przy procesie adopcyjnym są wymagane pewne określone procedury. Przecież to nie są procesy, czy w ogóle przy procesie przysposobienia. To nie są kwestie, gdzie to się odbywa w sposób w związku z tym bądźmy szczerzy. Ktoś się pomylił i to bardzo poważnie i nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje tej pomyłki, tego niedopatrzenia i w ogóle takiej postawy. Zwłaszcza, że organizacje katolickie rozumieją istotę sprawy, wychodzą naprzeciw rodzinom tęczowym. A niektórzy politycy niestety nie. Bardzo dziękuję. Jest z nami także pani Milena Adamczewska-Stachura, prawniczka. Przedmówczyni pani dotknęła bardzo ważnego tematu związanego z prawami rodziny, dziecka. Jakie prawa mają dzisiaj dzieci w tęczowych rodzinach i w związkach nieformalnych? Myślę, że na początek chciałabym zarysować dwie rzeczywistości, tak? Bo jedna to rzeczywistość wynikająca z przepisów, które w Polsce obowiązują, a druga to jak te przepisy są w praktyce realizowane. I jeżeli chodzi o przepisy prawa, mamy słynny na całą Polskę artykuł 18 Konstytucji, kojarzony zazwyczaj z tym, że jest przywoływany jako właśnie przeszkoda dla wprowadzenia instytucjonalizacji związków partnerskich w Polsce, jako przeszkoda dla wprowadzenia przysposobienia do tej ustawy. Natomiast w tym artykule mowa o tym, że w Polsce jest chroniona rodzina i macierzyństwo i rodzicielstwo. Mowa tam też o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną, tak? Natomiast jest ten związek wymieniony wśród tych instytucji, jak właśnie rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo. Mamy w naszej konstytucji też inne przepisy, które mówią o ochronie prawa do życia prywatnego każdej osoby, wprost o ochronie praw dzieci, w tym dzieci wychowywanych w niepełnych rodzinach w artykule 72. Wreszcie mamy też w Polsce powszechnie obowiązujące prawo międzynarodowe, w tym konwencję o prawach dziecka, która w zasadzie pełna jest tych przepisów mówiących też o ochronie życia rodzinnego każdego dziecka, takie jakie ono jest, tak? A także o równym traktowaniu. Także te fundamenty prawne ewidentnie są, tak? To nie są wymysły, to są przepisy, które już teraz obowiązują. Natomiast niestety zupełnie inaczej wygląda teraz praktyczna realizacja tych przepisów na poziomie ustawowym, na poziomie życia, tak, codziennego tęczowych rodzin, o których na początku mówiła naszej rozmowy Karolina. Więc niestety tutaj ten rozdźwięk jest bardzo duży. Tęczowa rodzina, każda rodzina właściwie mogłaby zacząć się od małżeństwa, prawda? To ja może powołam się na pewien cytat, na pewną wypowiedź. Politycy powołują się na konstytucyjną ochronę małżeństwa. Według nich, jeśli mielibyśmy rozwiązanie tożsame, czyli jeśli przysługiwałyby te same uprawnienia wobec małżeństwa i związków partnerskich, to z punktu prawnego byłoby to rozwiązanie niezgodne z konstytucją, ponieważ nastąpiłoby zdublowanie instytucji. Niektórzy politycy powołują się także na referendum konstytucyjne i głos Polaków, który wpłynął na kształt konstytucji, a także powołują się na ramy, które zostały jej nadane. To są oficjalne wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Ma to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o postrzeganie rodziny tęczowej, a przede wszystkim w kontekście nadania jej praw, takich praw, jakie mają rodziny w tradycyjnie pojmowane, prawda? To może ja raz jeszcze przytoczę, tak jak brzmi artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, macierzyństwo i rodzicielstwo są pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma tutaj definicji rodziny, nie ma tutaj żadnego wykluczenia możliwości instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci. Te poglądy, które są przywoływane przeciwko, tak, które właśnie wyciągają ten artykuł 18 zawsze jako przeszkodę, są też szeroko krytykowane przez autorytety prawne, między innymi przez profesor Ewę Łętowską, był sędzię Trybunału Konstytucyjnego. Także nie jest to moja własna dowolna interpretacja, że ten artykuł nie jest przeszkodą, jest to też ugruntowana prawnie interpretacja. Badań społecznych, odnosząc się do tej kwestii referendum, tak, i opinii społecznej, badań społecznych za tym, że poparcie obecnie dla, czy to właśnie przysposobienia wewnętrznego, czy mówiąc ogólnie zabezpieczenia sytuacji prawnej rodzin wychowywanych przez osoby tej samej płci jest naprawdę rażąco duże. Tak? Nie możemy już mówić o tym teraz, że społeczeństwo nie jest gotowe, że nasze społeczeństwo jest konserwatywne, że nie ma w związku z tym tutaj miejsca na taką instytucję. Taka może też ciekawa uwaga, tak? Brytyjski premier David Cameron w momencie, w którym była wprowadzana w Wielkiej Brytanii równość małżeńska, powiedział, że poprze takie rozwiązanie właśnie dlatego, że jest konserwatystą, tak? Małżeństwo jest, jakby nie patrzeć, dość konserwatywną instytucją prawną, tak? Samo założenie właśnie funkcjonowania w rodzinie w jakiś sposób uregulowanej, tak? Wspierania tych rodzin, to są na całym świecie konserwatywne wartości. Po prostu polski konserwatyzm jest w tym wypadku wyjątkowo wybiórczy i celowo dyskryminuje określone rodziny z tej ochrony, która jest zapewniana. I jeszcze jedna uwaga, dlatego że to gdzieś też często umyka z tej dyskusji. Związki partnerskie, które miałyby przewidywać, mogłyby przewidywać przysposobienie, nie dotyczyłyby tylko par tej samej płci. Tak? Związki partnerskie powinny też, będą najpewniej dotyczyć par osób różnej płci, które z różnych powodów nie decydują się na zawarcie małżeństwa. I tych par, takich rodzin jest w Polsce już więcej niż małżeństw z dziećmi. Mamy dane z ostatniego spisu powszechnego z 2021 roku, które pokazują, że obecnie w Polsce 42%, czyli wyraźnie mniej niż połowa, rodzin to takie właśnie klasyczne rodziny nuklearne, tak, czyli małżeństwo z dziećmi. Mniej niż połowa. Natomiast politycy wciąż zdają się uważać, że jest to absolutnie dominujący model polskiej rodziny i że w związku z tym takiej rodzinie tylko należy się prawa. Jakie konsekwencje prawne dla dzieci, o których dzisiaj rozmawiamy, może mieć bierne i homofobiczne nastawienie, jakie obserwujemy dzisiaj w polskim parlamencie? Myślę, że wiele dzieci wychowywanych w tęczowych rodzinach ma to szczęście, że ma troskliwych rodziców, tak, którzy mam nadzieję są w stanie też jakąś tą tematykę zaopiekować i w odpowiedni sposób dzieciom przedstawić. Natomiast jeżeli ta homofobia jednak do uszu dzieci w jakiś sposób dociera, oczywiście te skutki mogą być bardzo negatywne. Mamy wiele przerażających badań na temat sytuacji zdrowia psychicznego dzieci w Polsce. Tutaj myślę też przede wszystkim o tych dzieciach, o nastolatkach, które same identyfikują się jako osoby LGBT+, w związku z czym ta doświadczana przez nich homofobia po prostu dotyka ich też osobiście. Niestety są to czasami bardzo tragiczne historie, które też bardzo oczywiście zależą od danej indywidualnej sprawy i tego, w jakich okolicznościach, w jakim miejscu w Polsce, w jakiej społeczności dane dziecko się wychowuje. A konsekwencje prawne? Jakie konsekwencje prawne dla tych dzieci właśnie może mieć bierne i homofobiczne nastawienie? Konsekwencje prawne. Tak, no konsekwencje prawne, z którymi dzieci zmierzą się w związku z brakiem przysposobienia, możliwości przysposobienia przez ich rodziców, tak, no to przede wszystkim to właśnie ryzyko, że w sytuacji, w której zabraknie ich rodzica biologicznego, drugi rodzic będzie musiał stoczyć batalię prawną, żeby faktycznie pozostać ich opiekunem. To jest też ryzyko doświadczanej w różnych właśnie sytuacjach życia codziennego, tak, w różnego rodzaju placówkach. ryzyko dyskryminacji związanej z tym, że ta sytuacja prywatna danej rodziny, tak, musi być na każdym kroku ujawniana. To, o czym mówiła Karolina na początku, tak, czyli konieczność w pewnym sensie tłumaczenia się ze swojej sytuacji rodzinnej i opowiadania o życiu prywatnym, do czego nie powinniśmy być w żadnych sytuacjach zmuszani, tak? To są najbardziej prywatne kwestie, których nie trzeba na każdym kroku opowiadać, przedstawiać i pokazywać i potwierdzać dokumentami. I może też warto wspomnieć o tym, że te konsekwencje są też szczególnie trudne czasami dla tych dzieci, które rodzą się za granicą, mając dwie mamy lub dwóch ojców w swoich zagranicznych aktach urodzenia, ponieważ te dzieci mierzą się dodatkowo jeszcze z trudnościami w ogóle w uzyskaniu polskich dokumentów tożsamości. Tak, nie mają na przykład nadawanego z automatu numeru PESEL, prawda? Tak, na szczęście teraz już po latach batalii prawnej, tak zwanej litygacji strategicznej, udało nam się wypracować z kilkoma tak naprawdę urzędami stanu cywilnego i urzędami gminy w Polsce możliwość nadawania w takich sytuacjach jednak dzieciom numeru PESEL i wydawania im polskiego dowodu osobistego. Ale po pierwsze, nie jest to praktyka jeszcze całkowicie powszechna. Po drugie, w tych dowodach osobistych jest wówczas i tak wpisywana tylko jedna mama lub jeden ojciec, tak? Czyli dziecko, które ma w swoim zagranicznym akcie urodzenia dwóch rodziców tej samej płci i są to rodzice, którzy za granicą mają oboje pełnię władzy rodzicielskiej i tak nie mogą się oboje znaleźć w polskich dokumentach tożsamości. Także to jest kolejne morze problemów związanych z właśnie trudnościami na przykład w przekraczaniu granicy, tak, i tutaj ten wątek prawa unijnego jest istotny i swobody przepływów, którą wszyscy mamy. Ale też trudności związanych z tym, że co innego jest po prostu w polskich dokumentach, a co innego w dokumentach zagranicznych. Tak naprawdę trudno czasami nawet wyobrazić sobie, gdzie te problemy mogą się pojawić, tak? I pary, z którymi pracuję, trafiają do mnie z problemami, których wcześniej nawet się nie spodziewałam, tak? Natomiast one gdzieś na każdym kroku codziennego funkcjonowania po prostu się pojawiają. Pani Karolino, ciekawa jestem, z czego pani zdaniem wynika to, jak pani prawniczka to określiła poetycko, morze problemów, czy te schody w życiu, czy te zachowania homofobiczne. Z czego to wynika? Dlaczego w ogóle to ma miejsce? To nie tylko chodzi o pary jednopłciowe. Uważam, że jakby każda niechęć jest spowodowana tym, że jest brak wiedzy, brak poznania realnych takich osób, realnej rodziny. My wielokrotnie miałyśmy styczność z osobami, które powiedziały, że poznając nas, odczarowałyśmy trochę ich myślenie o związkach jednopłciowych, o takich parach, o tęczowych rodzinach, bo jednak opierały się na rozmowach przy stole z rodziną, gdzie jakby osoba bardziej dominująca w rodzinie miała poglądy dominujące. I tu nagle się okazuje, że poznają Karolinę i Jolę. A potem dopiero dowiadują się, że jesteśmy parą, że tworzymy rodzinę, że mamy dwójkę dzieci i ich świat w tym momencie trochę się zmienia, bo wielokrotnie usłyszałyśmy od obcych nam osób, tak, że no dlaczego nie mamy tego samego prawa? Przecież my jesteśmy spoko, jakby zasługujemy na to, na co zasługują inni. Najśmieszniejsze jest to, że prowadzimy biznes, w którym organizujemy różnego rodzaju przyjęcia i to są głównie przyjęcia chrztu, komunii. I w niedzielę miałyśmy jedno takie przyjęcie i podeszła do mnie klientka, żeby podziękować za całe to przyjęcie. I na koniec powiedziała mi, że ostatnio mnie widziała w telewizji i walczy. I mówi, żebym walczyła jeszcze mocniej, że ona tutaj przyszła ze swoją katolicką rodziną, ale w 100% nas popierają i nie rozumieją, dlaczego nie mamy takich samych praw jak oni. I to jest niesamowite, że słyszymy to od osób, które bardzo często w stwierdzeniach polityków są uznawane jako te idealne modele, które tego nieidealnego, czyli nas w żaden sposób nie akceptują. No, szanowni państwo, społeczeństwo nas akceptuje, jest na nas otwarte. Pora i czas, żeby i prawo zaczęło nas na równi traktować. Co dzisiaj jest największą bolączką pani partnerki i w ogóle rodziców tworzących tęczowe rodziny w kontekście właśnie waszych dzieci? Co wam spędza sen z powiek i o co najbardziej chcielibyście państwo zawalczyć? Najbardziej codziennie jednak mierzę się z, i tego nie zrozumieją osoby, które nie żyją w takiej rodzinie jak my. Trudno jest codziennie żyć z przeświadczeniem o tym, że twoja partnerka może umrzeć. Trudno jest żyć ze strachem, z obawą, że jeśli nie będzie odzywała się po kilku nieodebranych telefonach, a miała wrócić na przykład 10 minut temu, że zaczynasz myśleć czarnymi myślami. Trudno jest się budzić i zasypiać z przekonaniem i takim, że ten dzień się udał, ale czy jutrzejszy też się uda. To jest straszne, że Ola żyje, ma 41 lat, funkcjonuje, a my żyjemy w takim świecie, gdzie z jednej strony tworzymy super szczęśliwą rodzinę i dbamy o nasze dzieci. I czasami wydaje nam się, że za dużo musimy udowodnić wszystkim innym, że te dzieci są szczęśliwe i w pełni zaopiekowane. A z drugiej strony żyjemy w takim świecie, w którym ciągle się badamy. Ciągle rozmawiamy o tym, żeby nic nam się nie stało, żebyśmy nie zachorowały, żeby Ola żyła. I trudno jest żyć też w świecie, w którym czasami już w bardzo ironiczny sposób mówię do Oli, że ona ma żyć do 18 roku życia Jagny. Czyli jeszcze kupę czasu. Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, żeby w momencie, w którym będę rozpaczała za miłością mojego życia, będę musiała nauczyć dzieci żyć w żałobie, ale będę musiała też stoczyć najtrudniejszą walkę w swoim życiu. I wielu prawników, z którymi ten człowiek rodziny... Walkę? Walkę o dzieci, czyli iść do sądu. Czy pani będzie miała wtedy szansę? Hipotetycznie. Czy ja uważam, że szansę ma zawsze każdy człowiek. Tylko pytanie, na jakiego drugiego człowieka my trafimy, tak? I to, co chciałam właśnie powiedzieć, że każdy prawnik, z którym jakby tęczowe rodziny mają do czynienia, zaleca posiadanie czegoś takiego jak pudełko wspomnień. Ja z dzieciństwa mam takie pudełko wspomnień. Moja mama tworzyła takie pudełko, do którego włożyła moje pierwsze ubranko, śpioszki, jakieś kasety, które jej nagrywałam, wspólne zdjęcia, filmy. I to jest emocjonalne dla mnie, tak, że moja mama mi to pokazała. Ja mam też takie pudełko, tylko to pudełko nie jest tworzone po to, że ja w wieku 18 lat usiądę ze swoimi dziećmi i będziemy oglądać, jakie mieliśmy piękne wspomnienia. To pudełko jest po to, że na wypadek, gdybym ja musiała stanąć przed sądem i zawalczyć o moje dzieci, będę musiała mieć jak najwięcej dowodów na to, że mamy więź, że ja uczestniczyłam aktywnie w ich wychowywaniu, tak, to o czym wcześniej mówiłam, i tym emocjonalnym, czyli zdjęcia, wspomnienia, i tym materialnym, czyli różnego rodzaju rachunki, opłacanie przedszkola, dodatkowych zajęć, że ja jednak w tym świecie ciągle byłam. I to jest straszne, że takim pudełkiem muszę udowodnić, że ja jestem, żyję, jestem ich mamą. A i takie pudełko i opinia drugiego człowieka ma zdecydować o tym, czy ja dalej będę mogła być tą mamą stuprocentową. W jaki sposób wasze dzieci, dzieci pani Karoliny, pani Oli, opowiadają o waszej rodzinie światu? Dla Olka to jest, mówię o Olku, dlatego że on ma ponad 5 lat, więc on jest w pełni świadomy. Jest bardzo mądrym chłopcem. My też postanowiłyśmy od początku wychowywać nasze dzieci w prawdzie i dostosowywać jakby każdą wiedzę do ich wieku. Olek ma 5,5 lat, zadaje różne pytania, odkąd zachodzi do przedszkola, jakby ten świat jeszcze bardziej go interesuje. On wie o tym, że powstał z miłości, bo naprawdę było trzeba mieć dużo miłości i wytrwałości, żeby te dzieci były na świecie. Wie o tym, że w domu ma dwie mamy, ale wie o tym, że jego przyjaciel ma mamę i tatę. Wie, że kolega na przykład jest wychowywany przez dziadków, ponieważ rodziców nie ma w Polsce. Wie o tym, że drugi jego kolega jest wychowywany przez mamę, ponieważ rodzice się rozstają, tak? Więc on zna każdy model swojej rodziny. To jest niesamowite, że nasze dziecko czasami wchodzi i przełamuje te wszystkie bariery. To jak my czasami gdzieś tam się blokowałyśmy na różnego rodzaju informacje, wtedy wchodził Olek i mówi, to jest mama, a to jest mama Mimi. Czyli wtedy świat stał się zupełnie inny. I to jest niesamowite, że nasze dziecko opowiada nam o tym, że on w przedszkolu nawet rozmawia ze swoimi kolegami, tak? O świecie, w którym on żyje. Ostatnio w przedszkolu jedno dziecko zapytało mnie na korytarzu, dlaczego Olek nie ma taty. Super, no jesteś bardzo ciekawy świata, na pewno o tym rozmawiacie. Wytłumaczyłam mu, że są różne modele rodziny. To jest niesamowite, że chłopiec przyjął to na zasadzie, aha, okej, potrzebowałem tylko odpowiedzi, tak. Więc nie ma złych dzieci. To wystarczyło, prawda? Jest tylko czasami ten Dzieci mówią językiem dorosłych i my też staramy się bardzo normalizować temat tęczowych rodzin po to, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, że my jesteśmy normalną rodziną, że jedna, druga, trzecia osoba gdzieś w rodzinie będzie o tym rozmawiała, tak? Że gdzieś widziała taką rodzinę, poznała, rozmawiała z nimi, że tu nie ma niczego się bać. My jesteśmy naprawdę osobami, które bardzo często gdzieś mieszają się w tłumie i w żaden sposób nie wyróżniamy się na tle innych rodzin. Czy Olek pyta was, skąd się na tym świecie wziął? Bo pracując z dziećmi przez wiele lat wiem, że to jest jedno z podstawowych pytań, że dzieci są ciekawe. Tu sytuacja jest inna. W jaki sposób rozmawiacie z dziećmi o tym? Rozmowy na temat tego, skąd się nasze dzieci wzięły, jeszcze nie było. A jakby temat pojawił się, takie lekkie zainteresowanie, kiedy Ola była w drugiej ciąży, więc go bardziej interesowało, jak to się stało, że tam jest jego siostra w tym brzuchu, a później przychodzi z tego szpitala. Jednak on był w wieku wtedy 3 lat. To był jeszcze mały chłopiec, którego bardziej interesowało to, żeby mama jednak poświęcała mu nadal tą samą ilość uwagi. A takiego pytania nie było, ale my, będzie. Wiem. I my postanowiłyśmy z Olą, że nie będziemy unikać żadnego tematu, że wytłumaczymy mu to w sposób bardzo dojrzały, ale i prawdziwy, na naszych zasadach. I jeśli pojawi się chociaż jedno takie okienko, z którym nie będziemy mogły sobie poradzić, to przyrzekłyśmy sobie, że wtedy zgłosimy się o pomoc. O pomoc do psychologa, z którym nieraz współpracowałyśmy, zarówno z psychologiem i prywatnym, i z psychologiem przedszkolnym. I uważam, że to jest taka instytucja, która wielu rodzinom, nie tylko tęczowym, pomaga. Więc jeśli kiedykolwiek pojawi się jakiś problem, z którym nie będziemy mogły sobie poradzić, którego nie będziemy mogły same wytłumaczyć, zgłosimy się o pomoc. Czy ja mogę o to zapytać, co będziecie chciały panie powiedzieć małemu Olkowi, kiedy przyjdzie na to czas? Bo to jest to pytanie, które zadaje sobie duża część dorosłego społeczeństwa także. Nie powiem tutaj tego, co chcę powiedzieć dlatego swojemu synowi i swojej córce, dlatego że my z Olą, pomimo tego, że jakby udzielamy się, tak, mówimy o tym, bo chcemy normalizować temat, to mamy jednak takie aspekty, które chcemy zostawić tylko dla siebie. Oczywiście. Ale Olek w żaden sposób nie będzie oszukany, dowie się o wszystkim, ale tak jak powiedziałam wcześniej, w dostosowaniu do jego wieku. Teraz wie o tym, że nie trzeba urodzić dziecka, żeby kochać je całą miłością. To jest niesamowite, że zarówno Olek i Agienka został urodzony przez Olę, a ja od pierwszego dnia mam z nimi taką więź, że czasami niektórzy, którzy nas poznają, są w szoku. Jak ty nie jesteś biologiczną mamą? No nie, drodzy państwo, nie trzeba być biologicznym rodzicem, żeby kochać całym sercem. Wiem, że pani bardzo walczyła w Sejmie i rozmawiała wielokrotnie z politykami i pewnie to nie były ostatnie rozmowy, jeśli chodzi o walkę o pani dzieci. Ale chciałabym zapytać teraz panią prawniczkę Milenę Adamczewską-Stachurę, na ile realnie działają alternatywne rozwiązania prawne? Bo w tej chwili nam chyba to pozostaje, prawda? No tak naprawdę ta ustawa jeszcze nie została przyjęta, tak? Więc myślę, że nic tutaj nie jest definitywne. Natomiast te rozwiązania prawne, które od lat funkcjonują, są takimi substytutami, tak? Są czymś, co ma zapewnić przynajmniej namiastkę ochrony prawnej. Są to przede wszystkim różnego rodzaju pełnomocnictwa, tak? Czyli upoważnienie wypisywane przez rodzica prawnego, który widnieje w akcie urodzenia dziecka, do tego, żeby drugi rodzic, którego najczęściej określamy rodzicem społecznym, tak, który w tym akcie nie jest, miał prawo na przykład pójść na wywiadówkę, odebrać dziecko ze szkoły, pójść z dzieckiem na badania lekarskie, na szczepienie, wyjechać, tak, na krótki wyjazd albo po prostu gdzieś się przemieścić. Te pełnomocnictwa mogą mieć w niektórych sytuacjach bardziej ogólny charakter, tak, natomiast wiele placówek, zwłaszcza medycznych, wymaga jednak pełnomocnictw mocno uszczegółowionych, tak, czyli nie jest możliwe wypisanie pełnomocnictwa na przykład do wszystkich możliwych wizyt lekarskich, tak, na każdy temat. Tylko musi być to jednak mocno sprecyzowane. Podobnie przedszkola czy szkoły, tak, będą wymagać raczej takich szczególnych pełnomocnictw. Także zmierzam do tego, że tych papierów jest naprawdę cały stos i chociaż w większości przypadków, z tego co wiem, są ostatecznie respektowane, zawsze może zdarzyć się ten jeden raz, kiedy ktoś ten przypadek zakwestionuje. Tak? Także jest to na pewno ogromny stres i dyskomfort, tak, dla rodziców, którzy muszą się tego typu papierami podpierać w życiu codziennym. No i na pewno z punktu widzenia prawnego jest to rozwiązanie, które ma znamiona naruszenia praw i dyskryminacji. Na ile potrzebna jest dzisiaj reforma kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w której chodziłoby o pieczę zastępczą, także o kwestie przeciwdziałania przemocy domowej? Nasz kodeks rodzinny i opiekuńczy jest z roku 64, także o ile dobrze liczę, obchodził 60. urodziny w tym roku. Tak? Także jest to kodeks, który wymaga nowelizacji naprawdę wzdłuż i wszerz pod każdym względem. Na szczęście została już przez ministra sprawiedliwości powołana w tym celu komisja kodyfikacyjna, która z tego co mi wiadomo ma też w pewnym zakresie zająć się tematyką właśnie tęczowych rodzin i dzieci żyjących w rodzinach zrekonstruowanych, tak? Czyli tych wszystkich modeli rodziny, o których jak mówiłam jest już tak naprawdę więcej niż małżeństw z dziećmi, a którym te przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zupełnie nie odpowiadają. Oczywiście tematyka pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy też będzie zagadnieniami, którymi ta komisja się zajmie. Natomiast chciałabym zwrócić na jeszcze jedną uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest rozwiązaniem naprawdę powszechnie wprowadzanym już w państwach Europy Zachodniej. Nie tylko zresztą Europy Zachodniej, a wciąż bardzo odległym dla naszego systemu prawnego, czyli różne formy innego, bardziej elastycznego uregulowania kwestii opieki i władzy rodzicielskiej niż mamy to w tym momencie. Także w pewnym sensie obok całej dyskusji o przysposobieniu, tak, i które jest fundamentalne, ważne, tak, i powinno zostać wprowadzone, czyli to umożliwienie przysposobienia przez rodzica społecznego. Są też rodziny, które mogą nie chcieć z takiego przysposobienia skorzystać, tak? Którym w ich modelu rodziny będzie bardziej odpowiadało jakieś inne rozwiązanie, na przykład podzielenia się kawałkiem władzy rodzicielskiej. Wyznaczenia, tak jak mają to Niemcy w swoim systemie prawnym, dodatkowego opiekuna, którym może być partner bądź partnerka rodzica prawnego, ale którym może być też bliska przyjaciółka, tak? Czy inna osoba, która na przykład samodzielnej mamie czy samodzielnemu tacie pomaga w codziennym wychowaniu. Te statystyki, które pokazują, jak wiele takich rodzin jest, potwierdzają to, że wszystkie te osoby, na przykład właśnie 25% samodzielnych rodziców, 25% wszystkich rodzin, tak, w Polsce to obecnie samodzielni rodzice, którzy już teraz najpewniej albo żyją w rodzinach zrekonstruowanych, albo za jakiś czas jednak z kimś rozpoczną na przykład jakiś związek i taką rodzinę zrekonstruowaną stworzą, potrzebują rozwiązań prawnych, elastycznych i różnorodnych do tego, żeby móc uregulować swoją sytuację życia codziennego i sytuację życia swojej rodziny i nie musieć do tego celu za każdym razem zastanawiać się, czy mają w teczce ze sobą odpowiednie pełnomocnictwo. Z tego co wiem, na tym etapie dyskusji społecznej aktywiści LGBT nie kryją rozgoryczenia. Mówią także bardzo głośno, że największymi przegranymi w tej sytuacji są niestety dzieci. Czy w Polsce ze względu na wzrost wiedzy i świadomości jest szansa na to, że jednak no, będzie to bezpieczne, godne życie dla dzieci par jednopłciowych? Bardzo chciałabym wierzyć, że doczekamy takiego momentu i oczywiście na rzecz tego też pracuję, będę pracować i nie przestanę, niezależnie od tego, w jakim kształcie ta ustawa ostatecznie zostanie przyjęta. Także mam nadzieję, że to, że coraz głośniej mówią o tym nie tylko właśnie społeczności osób LGBT+, czy organizacje pozarządowe, które działają na rzecz tej społeczności, tylko że media publiczne tak bardzo zaangażowały się też w tą debatę, tak, że rozmawiamy o tym tutaj dzisiaj, że przez ostatnie 2 tygodnie naprawdę nie ma dnia, w którym z wielu audycji radiowych i gazet czy programów telewizyjnych nie byłoby słychać o tematyce przysposobienia, tak? Także myślę, że to już jest wielki, ważny krok i czekajmy na kolejne, róbmy kolejne. Pani Karolino, pani ma nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, że to po prostu się uda. My z nadzieją jesteśmy od pierwszego dnia, w którym zdecydowałyśmy się na stworzenie takiej rodziny. Więc nadzieja umiera ostatnia, więc wierzymy nadal. Statystyki mówią, że coraz mniej par jednopłciowych chce opuścić nasz kraj. Zatem ta wola walki, myślę, że jest ogromna. Czy jest z nami jeszcze pani Katarzyna, publicystka Więzi? Tak, oczywiście. Bardzo dziękujemy, że pani z nami została. Pani Katarzyno, osoby LGBT w kontakcie z duchownymi najczęściej ukrywają swoją orientację seksualną, tożsamość płciową. Jednak gdy dochodzi do ujawnienia, zdecydowana większość doświadcza dyskryminacji. To mówią nam badania. Wynika to bowiem z raportu kampanii przeciw homofobii i Stowarzyszenia Lambda Warszawa. W jaki sposób traktowane przez hierarchów Kościoła są dzieci z tęczowych rodzin? No ja myślę, że tutaj pewnie nie odpowiem na to pytanie całościowo. Myślę, że są traktowane różnie. Oczywiście ale zdarzają się z pewnością sytuacje wrażliwych duszpasterzy, którzy po prostu znają ich rodziców tych dzieci, zależy im na dobru dziecka. Znaczy, no, w ogóle wydaje mi się, że jeśli chodzi o traktowanie dzieci, to bez względu na to, kim są jego rodzice, wszystkie dzieci powinniśmy traktować z szacunkiem, troszczyć się o ich dobro. Zresztą każdego człowieka powinniśmy traktować z szacunkiem bez względu na to, jaki ma kolor skóry, czy jaką ma orientację seksualną, jakie ma poglądy, jaką wiarę wyznaje. W związku z tym no, wszelkie przejawy dyskryminujące, przejawy braku szacunku, obrażania godności, czy osób homoseksualnych, czy dzieci wychowujących się w rodzinach homoseksualnych, są to dla mnie rzeczy absolutnie niedopuszczalne, bo jeżeli znaczy one po prostu zaprzeczają no, zasadom wiary, które powinni głosić księża. To na koniec może zapytam jeszcze panią prawniczkę, czy w takiej sytuacji, kiedy ta umowa, ta ustawa będzie długo procedowana, albo na przykład niektóre jej bardzo ważne zapisy nie dojdą do skutku, czy da się wprowadzić do polskiego prawa nową instytucję, która zagwarantuje choć część praw osobom w związkach partnerskich? To tak naprawdę ta komisja kodyfikacyjna, tak, o której wspomniałam, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, będzie miała tutaj wielkie pole do popisu, jeżeli chodzi o nowelizację, tak, tego właśnie aktu prawnego i wprowadzenie tam różnego rodzaju instytucji. To od strony legislacyjnej, tak, natomiast mamy też szansę na to, żeby o pewne prawa zawalczyć w sądach i nie mamy oczywiście w Polsce systemu precedensowego, tak? Natomiast wiele przepisów prawa podlega jednak interpretacji sądowej, która w niektórych sytuacjach może być na tyle elastyczna, że poprawia ostatecznie sytuację tęczowych rodzin czy osób żyjących w parach jednopłciowych. Chodzi mi tutaj na przykład o takie słynne orzeczenia Sądu Najwyższego, które zdefiniowały pojęcie osoby pozostającej we wspólnym pożyciu jako też osobę właśnie żyjącą w parze jednopłciowej. Tak? No dzięki temu są określone sytuacje, w których możemy egzekwować ochronę praw osób żyjących w związkach z osobami tej samej płci. Nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne. Nie zastępuje to faktycznej ochrony gwarantowanej przez związek partnerski, ale jest to jakaś droga. Jeżeli to będzie konieczne, będziemy też dalej nią podążać. Na ile, pani Karolino, dla pani tęczowej mamy, na ile dla tęczowych rodzin ważna jest dyskusja na ten temat w mediach publicznych? To jest dla nas bardzo istotne, że w końcu nie słyszymy tylko głosu nas, osób z tego środowiska, głosu stowarzyszeń, fundacji, które od wielu lat walczą o nasze prawa. Dla nas bardzo istotne jest to, że w końcu o tym mówi się publicznie, że temat jest rozgłośniony, nagłośniony, że coraz więcej osób daje nam takie, miejmy nadzieję, poparcie. Bardzo dziękuję. Bardzo panią w ogóle dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Pani Karolinie, tęczowej mamie. Dziękuję. Dziękuję pani Milenie Adamczewskiej-Stachurze, prawniczce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A także pani Katarzynie Jabłońskiej, publicystce Więzi, która zechciała być z nami telefonicznie.